jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze czwarta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zaczynamy w takim razie. Dzień dobry, mówimy. Z tej strony Radek Nałęcz i Irena Dan, która program realizuje. Rozpoczynamy nasze spotkanie pod szyldem Coś mi świta. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Dzisiaj czwarty dzień czerwca, a na zegarze już po czwartej, więc kilka tych czwórek znajdziemy w dacie. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i wschodzie duże i całkowite, miejscami głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne na opady deszczu, na południowym wschodzie i wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów na południowym wschodzie i wschodzie do około 40 mm, lokalnie nawet 50 mm, czyli bardzo solidne te opady przygotował nam ten dzień, więc należy uważać, zwłaszcza w czasie burz, ale już trochę do tych burz faktycznie w ostatnim czasie się przyzwyczailiśmy. Na termometrach dzisiaj od 19 do 23 stopni, na Podlasiu lokalnie 25, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tutaj między 15 a 18 stopni. Tyle właśnie pojawi się na słupkach rtęci. Więcej o pogodzie pewnie jeszcze uda się przekazać. Na przykład temat ciśnienia, czy rośnie, czy spada i jak ono wpłynie i będzie dzisiaj wpływać na nasze samopoczucie. Pewnie jeszcze zdążę Państwu powiedzieć, ale na razie zaczynamy. Zaczniemy od Jungle i Keep Moving. Coś mi świta do 6 w trójce. Keep moving. mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karasi Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, Spokój w Mieście. No, o tej godzinie można faktycznie założyć, że jest spokojnie. 9 minut po godzinie 4, coś mi świta, 4 dzień czerwca, czyli dzisiaj Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Święto obchodzone 4 czerwca, ustanowione uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej w dniu 24 maja 2013 roku. Ten dzień nie jest dniem wolnym od pracy, chociaż pojawia się coraz częściej ta dyskusja, żeby 4 dzień czerwca faktycznie takim był. Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 roku, częściowo wolne do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu, zniesionego w 1946 roku w następstwie referendum ludowego. Tak podaje źródło. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, 4 czerwca. Dzisiaj będziemy świętować. To jedno z tych wydarzeń, które przyniesie nam dzień. Kolejne oczywiście przed nami. Zdążymy powiedzieć do godziny 6 o tych najważniejszych. A teraz już Alice Merton i Waste My Life. Don't know.

dobrze dla mnie jest. I tak wszystko to, czego się tchnę, bo i śmierć obraca się. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Can't wait to get home. Baby, dial your number. Can you pick up the phone? Cause I wanna have a daydreaming box show all day in school. Can you concentrate? Wanna have your voice in my ear till mama come and say it's too late. Oficjalne obchody upamiętniające wybory 4 czerwca w 1989 roku rozpoczną się w Gdańsku na Placu Solidarności. W uroczystości wezmą udział uczestnicy wydarzeń historycznych oraz przedstawiciele władz państwa, parlamentu i samorządu. Będzie także Lech Wałęsa, czyli były prezydent Rzeczpospolitej. W czasie uroczystości zaplanowano przemówienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Podsumowaniem Święta Wolności i Praw Obywatelskich, które w Gdańsku odbywa się od 1 czerwca, będzie debata Czasy Przełomów, rok 1989-2024, Polska, Europa, Świat. Ta debata zaplanowana jest na godzinę 19.30. Dzisiaj też o godzinie 18.00 na Placu Zamkowym w Warszawie Platforma Obywatelska organizuje wiec w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Takie zapowiedzi znajdziemy dzisiaj. To się wydarzy o godzinie 11.00. kolei zbierze się dziś Rada Ministrów. Rząd zajmie się wnioskiem do prezydenta o przedłużenie okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie. Kolejne wydarzenia to w drugim dniu wizyty w województwie wielkopolskim prezydent Andrzej Duda odwiedzi Zakrzewo, gdzie między innymi weźmie udział w uroczystości przekazania orderu odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie księdzu Bolesławowi Domańskiemu. Planowane jest również wystąpienie głowy państwa. O godzinie 10 ma rozpocząć się przesłuchanie byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw tzw. afery wizowej i pewnie do tej sprawy również będziemy wracać w ramach serwisów Trójki. Yeah. Trójkowym zegarze 33 minuty po godzinie 4, no to kalendarium otwieramy. Rok 1811 otwarto wówczas Szkołę Dramatyczną przy Teatrze Narodowym. 4 czerwca w 1896 roku Henry Ford odbył premierową nocną jazdę przez Detroit swoim pierwszym prototypem samochodu Ford z silnikiem na etanol. Rok 1917 w USA po raz pierwszy wręczono nagrody Pulitzera, jedne z tych najważniejszych nagród dziennikarskich. W 1920 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o tymczasowym ustroju władz szkolnych, a w 1926 roku Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Mamy jeszcze rok 1937. W swoim supermarkecie Humpty Bumpty w Oklahoma City Sylvan Goldman wprowadził pierwsze na świecie wózki sklepowe, które skonstruował wspólnie z mechanikiem Fredem Youngiem. No i faktycznie jest to taki wynalazek, który zmienił świat i bez którego ciężko sobie wyobrazić te zakupy, chociaż biorąc pod uwagę wysokość cen, to coraz częściej musimy niestety ograniczać się do koszyka. coś mi świta. Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beaten. Płyta, która ma dokładnie 40 lat, 4 czerwca w 1984 roku została wydana. Born in the USA, czyli siódmy album studyjny amerykańskiego wokalisty, artysty, piosenkarza Bruce'a Springsteena, właściwie takiej żywej ikony, legendy, niezwykle szanowany artysta, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jako jeden z tych głosów wolności, ale także na całym świecie. Płyta została przyjęta ciepło przez dziennikarzy oraz słuchaczy, w przeciwieństwie do wcześniejszego albumu Nebraska, ukazując artystę jako eksperymentującego z aranżacjami kompozytora, a także ze sprawą przyjaznych radiowo piosenek. No, ciężko z tym dyskutować, zwłaszcza, że po 40 latach Born in the USA pojawia się cały czas na antenie radiowej Trójki. Born in the USA to jest ten album i ta data, która pojawia się w ramach naszego kalendarium, jeszcze nie muzycznego, ale tego, które podsumowuje wydarzenia w Polsce i na świecie. Rok 1955 powołano tego dnia, 4 czerwca, Instytut Badań Jądrowych, a w 1989 roku odbyła się pierwsza tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, zakończonych miażdżącym zwycięstwem obozu Solidarności, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracać dzisiaj w ciągu dnia w Trójce, również ze sprawą reportażu, i to już nie wiadomość historyczna, ale ta aktualna. Opowieść o wolności, Joanna Bogusławska, dzisiaj o 18.40 w ramach Zapraszamy do Trójki. Że coś już umiem, wciąż huśtawka, huśtawka, z wysp po grudzie potem pikuję, dzielę los na sprężynie psa, byle jakich ust nie całuję, szkoda czasu na byle co, dystans metr od tego co kuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi znowu pompuje mózg. Podejdź tu. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego.